tajemnicę muszę znać. Wiem, że wielu chłopców masz, komu swoje serce dasz. Tajemnicę muszę znać. Za tobą w ogień skoczę, że